digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Egy volt osztálytársamtól kaptam az üzenetet, hogy megjelenhet a Facebookon az új dislike, vagy nem tetszik gomb. Csak kattintanom kell arra a bizonyos linkre, ami az üzenetben volt. Hát én azért kíváncsiságból oda kattintottam, és elvitt egy olyan weboldalra, ahol nagyon furcsán jelent meg az üzenet, hogy mi mindenen kell végigmennem, milyen lépéseket kell végigjárnom ahhoz, hogy az a dislike vagy nem tetszik gomb megjelenjen az én Facebook felületemen. Tippelhetek, add meg a 16 jegyű bankszámlaszámodat, bankkártyaszámodat a PIN kódjával együtt. Nem, az azt hiszem, az nem volt, vagy volt ilyen is benne? Én nem emlékszem ilyen bankszámlaszámra. De egy futtatható programot le kellett volna töltenem. Ez már eleve furcsa. Én itt megálltam a tétekkel. Szerintem jól tetted. Nekem az volt rögtön a furcsa ebben, hogy nem tudom, én ilyen paranoiás vagyok most már rettenetesen, de az első dolgom az volt, hogy megnézem a linket, ami mögötte van, és akkor úgy fulladozó röhögésben törtem ki, hogy erre én soha nem fogok rá kattintani. Ilyet a Facebook sosem fog kiadni. Valami teljesen külső websájtnak volt. Gyanús volt a link, de dropboxos volt ez hát a link. Pontosan ami... ezért miért adnak egy dropboxos linket a Facebook? Hát Istenem, az egy felhőben lévő háttértár terület a Dropbox. Én megnéztem mindjárt a linket, úgyhogy beírtam, hogy véget, és beírtam a linket, és miután láttam, hogy egy ilyen redirect van benne, azt mondtam, hogy akkor ez engem nem érdekel. Ez hogy lehet megtudni egyébként? Tehát ezt most az átlaghallgatóknak mondjuk már el, hogy mire kell figyelni, mire kell vigyázni ilyenkor. Bocsánat, hadd beszéljek én a teljesen kívülállóként. Ha a szolgáltatás, vagy a funkció, amit felkínálnak, az a felkínáló szájttól, vagy cégtől egy teljesen különálló link mögött található, akkor soha nem szabad rá kattintani. Tehát X cég kínál egy webes szolgáltatás vagy funkciót, és egy Y cégnek vagy Y nevű linkre kell rá kattintani hozzá. Soha nem kattintunk rá. Egyszerűen fogalmazva, hogy átverés. Ha kivisz minket a szájtról, akkor az biztos nem jó. Egyszerűen fogalmazva, a Facebook miért tenné ki egy másik weboldalra azt az üzenetet, amit a Facebookon is megjeleníthetne? Igaz? Igen, de nyilván nem csak a Facebookra érvényes, hanem bármilyen nagy webes szolgáltatásra. A Facebook új funkcióját miért a barátod mondaná el neked, miért nem a Facebook mondja el neked. Tehát itt kezdődik a történet, és aztán még sok hosszan folytatódik. Említhetném a Józan című cégnek az ÉSZ című vírusírtóját, 2.0, amivel én a saját gépemet szoktam védeni, és az ilyenek ellen tökéletesen meg. Egyébként semmi más nem véd meg. Hát pontosan erről van szó, hogy a józan felhasználói magatartás az elsődleges, tehát értelmes döntéseket kell hozni. Egy cég valamit felkínál, és egy külső websájton érhető el az a funkció. Ez logikátlan, ez reménytelen, nonsens, ilyen nincs. Még egy érdekes összefüggés van ebben az egész történetben, mert szerintem csak időkérdése volt, hogy egy ilyen vagy egy ehhez hasonló próbálkozás megjelenik, hiszen a felhasználókban igény van erre, hogy jelezzék a nem tetszésüket is, ugyanakkor meg a Facebook nem szeretné azt, hogyha negatív üzenetekkel árasztanák el, vagy nem tetszés hullámokkal árasztanák el a Facebookot, hanem csak pozitív üzenetek legyenek. Tehát valahol egyszer ennek a nem tetsziknek talán érdemes lenne létrehozni egy Facebook 2-t, nem? Én a magam részéről teljesen egyetértek a Facebook álláspontjával. Ez a Facebook alapjában mivel egy pozitív világ. Annyi minden negatív vesz minket körül, miért kell még ezt ide is behozni? Ha nem tetszik neked az a kép, az az ember, az a feltöltött dal, miért kell neked azonnal a képébe dörgölni, hogy én ezt nem szeretem? Ha nem tetszik, lépj tovább. Tehát én csak minek? Azt mondom, hogy erre igény mutatkozik, hát hogy szeretnek az emberek, ez a nem tetszik. Ez a szörnyű, hogy erre igény van. Ne erről vitázunk szerintem, mert az emberek, hát ilyenek tulajdonképpen itt a lényeg szerintem az, hogy ez a tipikus média hack. Tehát minden média hacknek van valami nagyon-nagyon hihető alapja. Valami olyasmi, ami nagyon érthető, nagyon elfogadható, nagyon várható, nagyon hihető. Lehet, hogy még tényleg tényszerű, igaz magja is van a történetnek, de az egésznek a tálalása, meg az egésznek a környezete az nem igaz, hanem egy átverés. Ez pontosan a legtipikusabb, tanítható, tiszta példája a média hacknek. Rámondom az én védekezési módszeremet ezzel a témával kapcsolatban. Én észre se vettem, hogy ebből probléma volt, mert olyan ritkán lépek fel, hogy a kettő között ez az egész lement, és én már csak azokat a cikkeket olvastam, amik arról szóltak, hogy ugye van ez az egész, és hogy nem szabad rákattintani, de hogy már ez régen utána volt. Vagyis lassan járj, tovább érsz. Tréfának indult, de halállal végződött egy Facebook őrület, a deszkázás. Kovács Tücsi Mihály számol be róla. Jó nap ez a halálra. Hogyan lehet 5 millió dollárt perelni az amerikai jogrend szerint a Google-től? Erről beszélgetünk Dudás Ágnessel. Majd Borek András beszámol a robotokról, amelyek beszélgetni tanulnak, miközben saját nyelvüket is megalkotják. A számítógépes nyelvelemzésről lesz szó ezúttal az Infoszótárban. Szótárak helyett adatbázisok és statisztikák. A végén pedig Spányik Balázs ad PC tippet a podcastot indítóknak ahhoz, hogy miképpen lehet a Skype-os hangos beszélgetést rögzíteni. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, kezdem a hölgyel, Dudás Ágnes digitális jogászunk. Jó estét! Pódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Mellett a Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Spányik Csetmen Balázs, PCT rovatunk vezetője. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy paplecsek! Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és akkor ajánlom a hallgatók figyelmébe a Netidők weboldalát, netidők.hu, illetve a blogunkat is, netidők.poster.hu. Jó néhány éve már annak, hogy beszámoltunk ebben a műsorban az első interneten összehozott nagy szervezkedésnek, ilyen utcai eseménynek, egy flashmobnak nevezték ezt akkor, amikor különböző közösségekből, hát többen megjelennek egy helyszínen, és ott valami történik. Mondjuk mindenki esernyőt visz, és a feje fölé tartja fényes nappal, illetve napsütéses időben is. Hát valami ehhez hasonló az a új keletű őrület, ami a Facebookon jelent meg, de nem több ember jelenik meg egy helyen, hanem ezt egyedül is lehet végezni. Kovács Tücsi Mihály. Alapjában véve ez nem igazán flashmob, inkább azt mondom, hogy az emberi hülyeség egy újabb kelléke, és egyre gyakrabban kezdek egyetérteni avval a mondással, miszerint az emberi intelligencia átlagértéke ugyanannyi, csak az emberek száma nő folyamatosan a bolygón. Valaki kitalál valami hülyeséget, és utána a bolygó lakosainak a negyed része, mint a birka, megy utána és csinálja. Tehát nekem nincsen jó ötletem, nincsen egyéniségem, nincsen egy jó gondolatom, de hogyha majmolok valakit, akkor biztosan nagyon menős rász leszek. De annyiban hasonlít a flashmobra, hogy közösségi oldalon szerveződik ez a bizonyos hülyeség. Igen, hát inkább azt mondanám, hogy a hülyeség sokkal gyorsabban terjed a kibertérben, mint az analóg világban. A legújabb őrület most Ausztráliából indult el, mint plankingnek, deszkázásnak hívnak. Tulajdonképpen nagyon egyszerű a feladat. Ki kell merevedni, mint egy deszka valamilyen minél furcsább hely fölött. Tehát például egy parkolónak az oszlopán fölfekszel két oszlopra, és mint a deszka, egyenesen fekszel rajta, a barátod lefotóz, fölrakjátok az internetre a plankingelők oldalára. Na most ezt a következő körben már nem buli, mert ezt már megcsinálták. Akkor jönnek ilyenek, hogy hát a fekvő rendőrön csinál meg, aztán egy szobornak az ölében, aztán pedig mit tudom én a rendőrbódiának a tetején. Tehát ez a szokásos öngerjesztő folyamat, hogy ki tud nagyobb baromságot kitalálni ahhoz, hogy ez látványos legyen. De mi ebben a hajtóerő vajon, hogy megmered-e csinálni? Mert elég, amit én láttam fotókat, azok elég kényelmetlen pozíciók voltak. Igen, tulajdonképpen ehhez nem kell bátorság. Ez valószínűleg pont azért lett annyira népszerű, mert ehhez még bátorság sem kell, hanem csak hogyha találsz egy olyan helyet, hogy ilyet még nem láttam, hogy itt plankigeltek volna, na akkor majd én ezt megcsinálom, lefotózzuk. A probléma ott van, hogy amikor már valaki elég piás hozzá, vagy éppen elég örült hozzá, akkor kitalálja, hogy ezt valami veszélyes helyen is meg lehet csinálni. Tehát ezt például meg lehet csinálni egy magas sziklának a párkányán is akár, vagy egy villanyoszlopra fölmászni és annak a tetején. Most, ami az ügyet kirobbantotta, az egy 17 éves ausztrál srác volt, aki a 7. emeleti korláton csinálta meg a plankingelést, ami nem jött össze neki, és sikerült átbukni a korláton, és ott halt meg az épület tövében. Akkor ezt szögezzük le, hogy ennek a halálesetnek nem a Facebook az oka, hanem egy emberi hülyeség, amit ott helyben követett el ez a fiatalember. Igen, igen, tehát ez egyszerűen egy valószínűleg gyorsan múló divathóbort lesz, mint annak idején, még most is valamennyire megy, de például van az extrém vasalás, ha hallottatok róla, ennek az a lényege, hogy vasalni kell ruhát minél extrémebb helyen. És hát itt az igazán komoly kihívások az, hogy valaki 6000 méter magasan egy hegyi táborban vasalt két szikla között egy kötélen egyensúlyozva, vagy éppen két búvár 40 méter mélyen vasalt egy speciális vasalóban, ebben még úgy van kihívás. Persze fotózni kell, gondolom. Persze, ezeket le kell fotózni. Ezek is ilyen gyorsan jön, gyorsan megy mániák, amit mi azt gondolják, akik beleszállnak, hogy hoppá, ez egy milyen jó hec, hogy ettől én mennyire menő leszek. De hogy erre a régi fodrászom mondta, hogyha édesfiam, hogyha jelentéktelennek érzed magad, akkor fess pirosra a hajadat. Akkor is jelentéktelen van, az csak éppen egy piros hajú jelentéktelen. Annyit lehet még érdekességként azért ehhez hozzátenni, hogy az ilyen típusú kezdeményezés az új közösségi hálózatokkal pillanatok alatt elterjedhet. Tehát amíg mondjuk 10-15 évvel ezelőtt helyileg megmaradhatott volna egy kisvároskában egy ilyen hülyeség, most akár órák alatt szétterjed az egész világban. Pontosan, ami az áldásos hatása tud lenni egy ilyen Facebook jelenségnek, lásd, akár egy forradalmat ki tud robbantani, vagy éppen valami jó dolog tud elterjedni órák alatt, sajnos a hülyeség is pont ugyan gyorsan vírusként terjed el az egész világon. Egy szoftver használatából keletkezett ez a bírósági per, amiről mi most beszélgetni fogunk, de valójában az amerikai jogrendnek a furcsaságairól lesz szó, mégpedig kétszeresen is. Arról már néhány évvel ezelőtt beszélgettünk ebben a műsorban, hogy hát Amerikában olyan is előfordulhat, hogy a dupla kattintást szabadalmaztatják, és ezt komolyan is veszik az amerikai kontinensen, és most már hozzátehetjük azt is, hogy olyan céget is be lehet perelni, aki használ egy bizonyos szoftvert, és nem tud arról, hogy abban a szoftverben felhasználnak olyan módszereket, olyan eljárásokat, amelyekről a szoftver használata közben nem biztos, hogy tudnia kell annak a használónak. Az ügyben első fokon 5 milliós bírságot ítélt meg a bíróság a Google kárára, tehát nekik kell fizetniük 5 millió dollárt, hogyha majd a következő fokon is, vagy hogyha a jogi eljárás véget ér, de a történetnek tehát még nincs vége. Dudás Ágnessel megbeszéljük, hogy mi is történt itt most valójában. 5 millió dollár az a kárérték, amit megítélt a texasi bíróság, de valójában 183 millió dollárról indult ez a kereset. Tehát ahhoz képest egy jelentős csökkenést látunk, és itt most éppen a Google volt az egyik fél, de elég sok... Akkor se kis összeg az az 5 millió dollár, tehát jelentős összegről beszélünk. Persze, persze, de elég sok más nagy céget is érint ez a történet, mert ugye ez a jogi abszurdum, ami itt történik, tehát van egy cég, aki arra specializálódott, hogy él ezzel a lehetőséggel, hogy Amerikában szoftvereket lehet szabadalmaztatni. Ezt Európában nem lehet megtenni, de Amerikában meg lehet. És ők ugye arra specializálódtak, hogy összegyűjtenek különböző szoftver szabadalmakat, és ülnek rajtuk. És nem csak szoftver szabadalmakat, hanem eljárásokat is, ahogy én kivettem a történetből. Például ez a dupla kattintás is egy ilyen eljárás lenne, egy ilyen módszer, amit akár lehetne az amerikai jogrend szerint szabadalmaztatni. Ez is egy szoftver szabadalomnak minősül, tehát és szabadalmazásra is kerül. De egy csomó olyan dolog van, ami ugye szoftverekben van valamilyen metodika, vagy valamilyen azon belüli módszer, és ezek kerülnek szabadalmazásra. Nem akarom félrevinni ezt az egész beszélgetést, de szerintem itt egy nagyon jelentős dolog hangzott el. A dupla kattintás szabadalmaztatásra került? Persze, de már régen. És már régen? Igen. És akkor mit szoftver szabadalom? Igen. És de ezért fizetni kell? Nem. Azoknak kell fizetniük ezért, vagy azoknak kell megállapodást kötniük. Szerintem az Amazoné egyébként a dupla kattintós szabadalom. Microsofté. Már a Microsofté. Jó, de a kattintás momentuma az nem egy szoftver, az egy módszer, nem, ami az, leírja, az a szoftver, hogy... Nem, de az a része a szoftvernek, ami azt érzékeli, és arra, hogy duplán kattint valaki, másként reagál az alkalmazás, tehát, hogy megnyitja külön ablakban, tehát, hogy valami hozzácsatolt értéke van annak, hogy kétszeresen kattintasz, tehát, hogy így kattintasz, ahhoz funkcionálisan hozzáadott értéke van, tehát ez maga az eljárás, ami szabadalmazásra került. Jó, tehát itt ebben a konkrét történetben egy szoftver szabadalom van a bíróság érdeklődésének a középpontjában. Igen. Korábban is hallottunk már olyanokról, hogy a szoftveróriások egymásnak esnek, és akkor bizonyos vitákat azzal döntenek el, hogy egymásra mutogatnak, hogy te felhasználod az én szabadalmamat, és aztán a végén kötnek valami megállapodást, hogy mind a kettő engedi ez a másiknak ilyen olyan mértékben szoftver használatot, vagy még szabadalmazott eljárások egyébként, és akkor ők kibékülnek így egymással, kötnek erről valami egyességet. Ugye ez most azért nagyon érdekes, mert ez a cég, aki ezeket a szabadalmakat gyűjti, valójában nem fejleszt szoftvert, hanem ő tényleg arra van beállva, hogy különböző szoftverszabadalmakat összegyűjt, és ezekkel a nagyokat megtámadja. Sőt, nem is azt támadta meg, aki az ő szabadalmát használta egy szoftverben, hanem azt támadja, aki a szoftvert használja. Az az egésznek a lényege, hogy ez egy Linux kernel, egy bizonyos verziószámú Linux kernel, amiben szerintük az ő szoftver részletük valamilyen módon megjelenik, és ugye mindenkit, aki ezt a Linux kernel típust felhasználta, őt bepereltek. Tényleg elég hosszú a lista, itt benne van a Yahoo, meg benne van a... America Online. A PayPal, a MySpace, elég sokan. És egyébként a texasi bíróság híres arról, hogy szemben mondjuk a legfelsőbb bírósággal az Amerikai Egyesült Államoknak elég könnyedén ítél meg ilyen tételeket, tehát oda szeretnek menni azok, akik szoftvervitorlással vagy szoftverszabadalombitorlással indítanak pert. És az volt a mostani eljárásban is, hogy négy tanút hallgattak meg összesen, kerítettek valami szoftverszabadalmi szakértőt, egy vezető informatikust, meg ott a cégvezetőt, meg még valami egy embert, és hát nyilván ezzel szemben a Google is megpróbált valamilyen módon védekezni, és ennek az lett az eredménye, hogy összességében 5 millió dollárra elmarasztalták a Google, de ez csak egy elsőfokú ítélet, tehát nyilván ebből még lehet folytatás, ami viszont nagyon érdekessége a történetnek, és valójában egy ilyen kicsit ironikus is az egészben, hogy a Yahoo-t ezzel együtt perelték be, de a Yahoo tárgyalása később volt. És a Yahoo tárgyalásán az ügyvédek egyeztettek a Google tárgyalásán az ügyvédekkel. És én pontosan tudták, hogy mi lesz az, ami el fog hangzani a tárgyaláson, meg hogy mikre fognak hivatkozni, és ők más védekezési technikát alkalmaztak, meg ők is meghívták az, mit tudom én, a második emberét a cégnek, és akkor ott is megjelentek nagy emberek, meg ott is lett hirtelen így nagy hangsúly, meg minden, és akkor a Yahoo megnyerte a pert, tehát hogy őt nem marasztalták el egyáltalán. Mondjuk ott volt egy ilyen rész, ami egyébként egy fontos rész volt, hogy itt is hallgattak meg szakértőket, és itt a szakértők azt bizonyították, hogy ők már pedig nem ezt a verzióját használták ennek a kernelnek, tehát hogy az ő esetükben ez az egyben, egy az egyben való átvétel nem merülhet fel. Azért az nagyon szimpatikus az amerikai jogrendben, hogy akár neki lehet menni ilyen óriásoknak is, mint a Google vagy a Yahoo, de hát ebben a konkrét történetben mégis azt érezzük, hogy ők azok, akiket igazságtalanul hurcolnak meg, mert hogy miért kellene neki a teljes Linuxot átvizsgálnia, és keresni benne olyan szoftverrészleteket vagy módszereket, amiket valaki valahol egyszer szabadalmaztatott. Hát ez azért érdekes egyébként, mert ez egy 97-es szabadalom. Ezek a szabadalmi nyilvántartásban nyilván benne vannak, de mivel ott a szoftver szabadalmak ott annyira elburjánzottak, hogy tényleg már ilyen több tízezeres nagyságrendben vannak mindenféle tételek, az valahol képtelenség is, hogy valaki mindezt átlássa, és az, hogy így visszaélnek egy ilyen lehetőséggel, vagy hogy direkt erre alapít valaki egy céget, hogy aztán ezeket felhasználja, ez egy ilyen trollkodás, tehát hogy abszurd. Ha egy cég, most ez éppen a Linux, kifejleszt egy szoftvert, annak egy részét egy másik cég hogyan védheti le szabadalomként, vagy ha ezt megteheti, akkor miért nem a Linuxot pereli, és miért egy olyan céget, amelyik egy teljes szoftvert használ, amelynek egy része valaki által le van védve. De nem ez a helyzet. De hát én ezt így értettem. Okay. Képzeljük el azt a helyzetet, hogy egymással párhuzamosan mennek fejlesztések. Ahogy ez egyébként lenni szokott, hát hogy persze, egymással világos. Párhuzamosan szoktak feltalálók is dolgozni, mindenféle feltalálók tevékenységben. Különösen a szoftveriparban ez nagyon jellemző. Igen. És akkor az történik, hogy valamelyikük hamarabb eljut a szabadalmi hivatalba, mert a másiknak mondjuk eszébe sem jut, hogy az adott technológiát szabadalmaztassa, és ez bejelenti. Itt egy nagyon fontos dolog nem hangzott még el, bár Árpi már karcolta a lényegét. Tehát Amerikában szemben mondjuk az európai jogrenddel, és ebben a kategóriába tartoznak bele egyébként a szoftver szabadalmak is, eljárásokat is lehet szabadalmaztatni. Tehát az egy nagyon lényeges, hogy ad abszurdum, most tényleg nagyon sarkított példa, hogyha te kitalálod azt Amerikába, hogy a helyváltoztatásnak azt a módját, ami a lábak egymás elé helyezésével történik, ezt te levédeted, akkor az a tiedé. Tehát bárki, aki ezt a módszert használja helyváltoztatáshoz, az elvileg perelhet. Ez egy nagyon sarkított, nagyon rossz példa. Ennél a szabadalomnál egyébként maga a szabadalom az arra vonatkozik, hogy hogyan lehet egy adathalmazból bizonyos kulcs alapján törölni nem kívánt adatokat. Ami egy triviális dolog, tehát azt írja le a szabadalom szó szerint, hogyha nagyon le akarom fordítani, van egy táblázatod, aminek az első oszlopában van egy kulcs, a második oszlopában van egy értékpár. És hogyha te ebből törölni akarsz, akkor azt a kulcsot azt hogyan állítod elő, hogy könnyen megtaláljad a törölni van. Tehát ehhez nem kell szoftvert fejleszteni, ez egy gondolkodási séma, ez egy eljárás, módszer. És akkor azt figyelik, hogy melyik lesz az a cég, vagy az a fejlesztő, amelyik ezt a fajta eljárás beleteszi az ő által elkészített szoftverbe. Így van. Jelen esetben ez a Linux volt, annak egyik disztribúciója, ugye? Red Hat Linux. Red Hat Linux. És az a cég, amelyik levédette ezt az eljárást, ez ágában nincsen, hogy a Red Hat Linuxot perelje be, hanem egy olyan hatalmas nagy multicéget, többet is, amelyik azt a disztribúciót használja, amiben benne van az az eljárás. Nem értem a logikáját. Ez rossz indulat, nem logika kérdése. Tehát erre mondják, okay. hogy jogszerű, de nem etikus viselkedés. De a Red Hat-et is beperelte, nem? A Red Hat meg ez a cég úgy állnak egyébként perben, hogy a Red Hat arra indított eljárást, hogy ezt a szabadalmat megsemmisítsék. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy amikor ugye rossz indulatúan ezt az eljárást ők szabadalmaztatták, akkor ez már régen nem volt olyan, amit szabadalmaztatni lehetett volna. Csak éppen akkor 97-ben a szabadalmi, hogy is mondjam, hivatalban nem voltak a helyzet magaslatán, és ezt például nem látták át, hogy ez a technika állásához hozzátartozik-e vagy sem. De most explicit módon ez az eredeti perlőcég, a Bedrock, beperelte a Red Hat-et? Nem, a Red Hat perelte be a Bedrockot, értem, hogy érvényteleníts-e. Tehát akkor mégiscsak igaz, amit mondok, hogy a Red Hat-et esze ágában nem volt beperelni, várt addig, amíg lesznek majd olyan húsos fazekak, amelyek nagy cégek, amelyek használják azt az eljárást, akiktől tényleg nagy pénzt lehet akasztani. De még egyszer megkérdezem, hogy ez nem Red Hat Linux. Hanem? Ez egy Linux kernel. Egy meghatározott számú Linux kernel, ezt nem a Red Hat hozta ki. A Red Hat támadta meg, mert a Red Hat nyilván egy elég nagy cég az, hogy egy ilyet finanszírozzon. Értem. De akkor még egyszer megkérdezem. A Bedrock beperelte bármelyik Linux disztribúciót gyártó céget? Én nem tudok róla. Nem tudunk róla. Őszintén szólva, ilyenkor kezdem, amikor az ilyen vitákat hallom, ilyenkor szeretem meg az amerikai science fiction filmeket, amikor jönnek az idegenek és lebombázzák egész Amerikát. Annyit még hozzá kell tenni, én vettem a fáradtságot, és elolvastam a szabadalmat, és rögtön a szabadalmi leírásban van egy claim, tehát azt, hogy mire vonatkozik az én szabadalmi igényem. És nagyon érdekes, hogy azt a szófordulatot használja, hogy well-known method, tehát jól ismert módszer, és ennek ez így expressis verbis benne van, ez, hogy jól ismert módszer, amit ő leír, és mégis megadták rá a szabadalmat. Egy triviális dolog, és mégis megadták rá a szabadalmat. Itt valószínűleg... És ezt engedi az amerikai jogrend. Ez határeset egyébként, és az Ági az előbb kimondta azt a kurszot, hogy az a szabadalmi ügyvivő, akinek ez a kezén átfutott, valószínű, hogy rossz munkát végzett. Ugyanis, hogyha ez egy jól ismert általános eljárás, még ebbe a nagyon megengedő szabályozó környezetben sem lehetett volna erre szabadalmat odaítélni valakinek, és szerintem a Red Hat-nek a keresete a Bedrock ellen pont erre irányul, hogy érvénytelenítsék ezt a szabadalmat. Tehát akkor itt dupla hiba történt, mert egyrészt a szabadalom elfogadásánál is, meg most a bírósági eljárás során is, amikor erre hivatkoznak. Így van. Most akkor levédessem a kemény ballal, kilépek és lépés indult, és bepereljem az amerikai hadsereget, mert 2 millió fős sereg esetében azért jelentős mértékben használják, tehát egyezzünk meg valamiben, hogy ezt használják tőlem. De ezt csak Amerikában próbálhatod meg, itt semmi esélye. Nekem megéri, fizetnek nekem évig 150 ezer dollárt, nem vagyok nagy igényű, megegyezhetünk ebben. De hát most derült ki, hogy akkor rögtön az amerikai Egyesült Államok hadserege is be fog téged perelni, illetve azt az illetőt, aki ezt a szabadalmat beegyezte, mert hogy ez egy well-known method, hát mindenki ballal lép ki. Én nem fogom beleírni, hogy well-known method a szabadalom védelem. Azt nem kell beleírni, hát ez nyilvánvaló. Nem akarnak az amerikaiak változtatni ezen a jogrenden? Nem ez az alapvető kérdés. Az alapvető kérdés az, amit már akkor is beszéltünk, amikor a szoftver szabadalmi irányelv így Európában felmerült, hogy egyáltalán be lehetne vezetni. Tehát a szabadalmi rendszer az egy olyan rendszer, amit egy korábbi időszakra, nem a digitális korra találtak ki. Tehát itt 25 éves meg 20 éves védelmeket adni technológiáknak, az abszurd. Tehát kifutnak ezek a technológiák. Ezért kérdezem, nem akarnak az amerikaiak változtatni ezen a jogrenden? Hát nem, nekik ebben jó pénz van. Tehát a szabadalmi díjak ugye minél tovább, minél hosszabb ideig tartott fenn, ugye annál jelentősebb összeget jelentenek. Az amerikai szabadalmi hivatal az ellenérdekelt ebben, és az a szakmai lobby egyébként, aki ezekre ráépült, tehát azok a jogászok, azok a szabadalmi ügyvivők, akik ezekkel foglalkoznak, azok ellenérdekeltek ebbe, de egyébként nagyon-nagyon sok akadémiai szintű diskurzus folyik arról, hogy a copyright rendszert, a szabadalmi rendszert hogyan kéne megreformálni és kompatibilissé tenni a jelenlegi világgal. Mondok még egy utolsót. Tehát, hogy van erre egy egészen jó törekvés, ami pontosan arról szól, hogy a fejlesztéseket egy ilyen nagy adattárházban gyűjtik, amitől már ellenőrizhető lesz, hogy ez a technológia állásában mikor jelent meg. Ezt főleg azok csinálják, akik nem akarnak szabadalmat, és nem akarnak belefutni ilyen szabadalmakba. De hogy ebben is láttuk, ez 97-es. Tehát akkor még ebben nem gondolkodtak, tehát nyilván egy ideig még lesz ez a rész, amit el kell takarítani, mert még maradt. Sokszor beszélgettünk már itt a focizó robotokról. Szerveznek is nekik világbajnokságot. Néhány évvel ezelőtt például itt a közelünkben Bécsben volt a robotfoci világbajnokság. Ugye azon gondolkodnak sokszor tudósok, hogy miképpen lehetne felhasználni a helyet változtató robotokat, milyen újabb tudományos kutatásoknak lehetnek az alapjai ezek a robotok. Borek András most egy olyan fejlesztésről fog beszámolni, ami ráadásul összefüggésben van a nyelvészettel, meg a nyelvek eredetének kutatásával és a beszélgető robotokkal. Így van. Nagyon érdekes, hogy bár erről Zoli szerintem sokkal többet tud majd mondani, hogy a nyelvészetben is egyre intenzívebben használják a számítástechnikát. Kutatásokban, különböző elméleteknek az alátámasztásában, mindenféle statisztikai módszerekkel és egyéb módszerekkel, ami mondjuk a korábbi nyelvészeti kutatásokban nem volt jellemző. Tehát nagyon intenzíven bekerül a számítástechnika, és az egyik nagyon érdekes a nyelvészeti terület, az, hogy hogyan alakult ki egyáltalán a nyelv. Hogyan jött létre az a kommunikáció? Tehát nem a mi magyar nyelvünk vagy egy angol nyelv, hanem egyáltalán ez a fajta kommunikáció, hogy két ember beszélget és szavakban, mondatokban fogalmazta meg az üzenetet. Így van, és ehhez, hát gyakorlatilag, hogyha ezt kísérleti úton emberrel szeretnénk igazolni, vagy látni, hogy hogyan történik ez, akkor kéne fogni két olyan embert, aki életében egy hangot nem beszélt, és össze kéne ereszteni őket, és megfigyelni őket, mint egy ilyen Big Brother házban, hogy milyen nyelv alakul ki. Mondjuk a csecsemők még nem beszélnek, tehát nekik a fejükben nincsenek benne a szavak, mondatok. Ez így van, viszont egy olyan környezetben nőnek föl, aminek a fejében, meg abban már ott van a nyelv, tehát ők azt fogják megtanulni, ami őket körülveszi, de ha két teljesen steril entitást összeengedünk, akkor kialakul egy teljesen új nyelv, amit csak ők fognak ismerni. Ez ugye arra a feltételezésre épül, hogy ezekkel a robotokkal, entitásokkal, emberekkel valami történik mindig. És a történésekre valahogyan reagálnak, leképezik a valóságot, és azt a kommunikációjukban megjelenítik. Itt egy nagyon fontos alapkérdésről van szó, amiről borzasztó régóta elméletek születnek a nyelvtudományban, mégpedig arról van szó, hogy tényleg csak az emberé az a kiváltság, vagy az a lehetőség, hogy nyelven, tehát nyelvet tud alkotni. Általában azt gondoljuk, hogy igen, és van olyan nyelvészeti iskola, amelyik bebizonyította, vagy bebizonyítani véli azt, hogy az agyban valóban van egy olyan terület, ami a nyelvi kompetenciáért felelős, tehát azért a képességért, hogy nyelvileg helyes struktúrákat, megnyilatkozásokat tudunk létrehozni. És ez minden emberben benne van születésétől kezdve. És ez a kérdés, hogy ezek a robotok hogyan hoznak létre nyelvi megnyilatkozásként értelmezhető kommunikátumokat, miért hoznak ilyeneket létre? Azért, mert beleprogramozták azt a fajta intelligenciát, ami a nyelvi kompetenciának az alapja, vagy pedig miért? Nem tudom. Csak muszáj ide beszúrnom, mert azért nem csak az ember kommunikál a másikkal, persze, hanem például az állatok is kommunikálnak. Teljesen egyértelmű. Igaz, hogy nem beszélt nyelvvel, de kommunikálnak. De mondjuk hangokat is adhatnak, itt mondhatjuk az, hogy beszélt nyelvvel, de az a rendszer, az a struktúra, ami az emberi nyelvek közül mindegyikre alapvetően érvényes. Azok az univerzálék, tehát ilyen minden nyelvre érvényes alapok, nyelvi alapok, azokból egy nagyon kevés található meg az állatok kommunikációjában, de most kezdünk elmenni egy olyan területre, amelyik hát már a tudományosság határait alulról súrolja. De abból a szempontból fontos, hogy itt a robotokat rá kell arra kényszeríteni, hogy a mi nyelvünkhöz hasonló struktúrát építsenek föl. Igen, tehát struktúrájában hasonló lesz ez a beszéd. Szavakból, mondatokból áll? Úgy készítették el ezeknek a robotoknak az agyát, hogy ezek a robotok el vannak látva érzékelővel, tehát érzékelik vizuálisan a körülöttük levő terepet, érzékelnek mozgásokat, színeket, stb. Távolságokat, minden egyebet, és amikor valami új dolgot találnak maguk körül, akkor úgy van beállítva az agyuk, hogy ők azt elnevezik magukba valaminek, ezt egy véletlenszerűen generált betűhalmazzal, tehát egy, csinálnak rá maguknak egy szót. Na most ebben az az érdekes, hogyha egy robot van, amelyiknek ugye a szókincse zéro, abszolút nulla, akkor ő fog valamilyen, magába valamilyen kifejezést találni arra a területre. Na most, amikor összetalálkozik egy másik robottal, aki hasonlóan, hogy mondjam, verbálisan alul bútorozott, annak is lesz valamilyen kifejezése, hogyha már ismeri ugyanazt a területet. Most úgy vannak megcsinálva ezek a robotok, hogy egymással azért tudjanak kommunikálni, így prüntjögnek, és egy idő után megegyeznek, tehát egy közös nevezőre jutnak, hogy az a valami, az micsoda. Annak ellenére is, hogy mondjuk mind a kettőnek más-más szava van arra a valamire? Így van, de előbb-utóbb, amikor azt akarják közölni egymással, hogy fussunk el oda, vagy menjünk el oda, akkor mégiscsak megegyeznek egy közös terminológiába, hogy az a valami, az mit jelent. És úgy vannak beállítva ezek a robotok, hogy ezek elég játékos kedvűek, és ezeket a helyeket, amiket megtalálnak, és megegyeznek, hogy na ezt akkor innentől fogva így nevezzük, akkor ők futóversenyeket rendeznek. Ugye az egyik bemond egy ismert helyet, és akkor megindul a sprint. Ez azért jó, mert tényleg történik velük valami, és így folyamatosan mozgásban tartja őket, vagyis folyamatosan meg kell ismerkedniük a helyszínen. Viszont a másik oldalról abstrakcióra is képesek a gondolkodásukba. Tehát, hogyha az egyik idézőjeles ez a gondolkodás. Igen, tehát az elég limitált, de képesek arra, hogy megértessék a másikkal, hogy ők fölfedeztek valami újat, és ennek ő ezt így nevezte el, és le tudja írni egy idő után, tehát ahogy a nyelvük fejlődik, egy idő után le tudja írni már a másik robotnak, hogy az a bizonyos valami, az hol van. Most több száz ilyen idefutok, odafutok, ezt megnézem, azt megnézem után, amikor már így leírta a másiknak, hogy körülbelül merre kell menni, nagyon érdekes, mert fél méteres pontossággal oda talált a másik a leírás alapján, és hogyha irányt mondtak, akkor az 10 fokos pontosságon belül volt. És az is érdekes, hogy mivel nekiálltak absztrahálni, tehát elvonatkoztatni a valós környezettől, a saját területükön kívül, ahol nem tudtak menni, ott is feltételezték, hogy vannak területek, és azokat is elnevezték. És nagyon érdekes, hogyha megnézi az ember ezt a robotnak az agyából készített térképet, akkor vannak olyan területek, amelyeket ők bejártak, azok szinte egy az egybe egyezik mind a két robotnál, viszont azok a területek, amelyeket egyik se járt be, az úgy nagyjából ugyanott van, de azért már lényeges eltéréseket mutatnak. Én ezt ilyen digitális operenciás tengernek neveztem el. Nagyon érdekes, hogy kialakult bennük egy olyan helynek a képzete, ami egyik se látott, de mind a ketten tudták, hogy az hol van. Tehát szintén idézőjelben, de képzeletük van ezeknek a robotoknak. Képzelek. De. Nyelvi képzeletük. Nem akarok túl sokat beszélni most erről, mert mélyebb téma, és szívesen utána néznék, de csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy lám-lám, mennyire kicsi a fantáziánk, hogyha a nyelvről beszélünk, és a nyelv keletkezéséről gondolkodunk. Egyszerűen csak abban a paradigmában tudunk gondolkodni, amit most mi tudunk a nyelvről, hogy vannak szavak, vannak hangalakok, vannak térbeli megjelölések, meg ilyesmik, vannak betűk, ez hangzott el ugye András interpretációjában. Hát egyáltalán nem biztos, hogy egy nyelvnek ilyennek kell lennie, de mi emberek vagyunk, a mi nyelvünknek vannak ilyen alaptulajdonságai, és lám-lám ezek a robotok, amelyekről most itt szó van, azok is ilyen paradigmában gondolkodnak. Tehát mi lehet ennek az oka? Nyilván valamilyen szoftveres vagy programozási eljárás lehet a háttérben, de utána nézek és kommentáljuk majd. Hát valószínű, hogy az a háttere, hogy a kifejezéseket, azt karakter, véletlenszerűen generál karakter sorozatok ként képezték le, tehát ez már azért determinálja azt, hogy ezek szavak lesznek, tehát nem tudom én, bit sorozatok, vagy tehát számunkra nehezebben értelmezhető dolgok, de akár lehetne az is. Egyrészt, másrészt meg ugye a beszélt nyelvükben, amikor elmondja, hogy hol van az a bizonyos hely, akkor ott abban a idézeles mondatban szerepe van, hogy mikor mondja a helyet magát, mikor mondja a hely határozót, hogy oda megy, meg a távolságot is például. Tehát ez is egy ilyen nyelvi struktúra. Így van, de ezt is saját maguk alakították ki ezeknek a szabályait. Most a kutatásnak két nagyon érdekes elágazása lesz egyébként. Az egyik az, hogy maga a nyelvnek a fejlődését, tehát nyelvészeti oldalról lehet majd vizsgálni a nyelvnek a fejlődését. A másik viszont egy technikai aspektus a dolognak. Ugye elkezdtek gondolkodni azon, hogyha olyan gépeket, vagy olyan eszközöket csinálnak, amelyek képesek a másik kommunikációjának a tanulására, tehát benne van ez, akkor gyakorlatilag, hát ilyen nagyon utopisztikus, de majd kialakítják maguknak a megfelelő protokollt, hogy ők adatot tudjanak, vagy információt tudjanak cserélni. Tehát ez a másik ága a dolognak, ami nagyon érdekes. Ez tényleg, ez gyönyörű, ez nekem nagyon tetszik, viszont arra emlékeztette, hogy az ikrek egymással kommunikálnak, mert az ikreknek vannak erre is különböző kutatások, van egy olyan belső nyelvük, és nagyon későn kezdenek el a külvilággal beszélgetni, de egymással egy ilyen csak köztük létező valami egyedi nyelven nagyon-nagyon jól és részletesen kommunikálnak. Bár ez egy biológiai struktúra, de itt ebben az esetben is fontos az, hogy megtörténjen a kommunikáció, tehát kapcsolatba lépjenek egymással, ez már egy megoldandó feladat, fölismerni helyszíneket, távolságokat mérni, és erről kommunikáljanak egymással. Ami még érdekes, hogy ezek a robotok, ezek a lingo droidok, ezek úgy lettek kialakítva, hogy a közlendőjüket azokat csak akusztikusan tudják elmondani, és csak akusztikusan képesek befogadni a másiktól információt, tehát nincs ilyen rádiós átvitel, hanem kimondottan beszéd és hallás. De ez csak a mi kedvünkért van így, mert hiszen a rádiós átvitellel is voltak éppen ugyanez a kommunikáció zajlana le. Hát szerintem nem egészen, mert a rádiós átvitelben mondjuk egy félrehallás az már nehezebben megoldható, mert ott hibajavító protokollok és minden egyéb van. Itt rádiózavar is van. Van rádiózavar, de ugye egy hibajavító protokoll, ki tudod szűrni, hogy az az adat, amit megkaptál, mondjuk az egész adat-e, vagy egy rossz adat, tehát el kell dobnod. Jó, tehát hangban félre lehet érteni. Hangban sokkal könnyebb félreérteni a másikat. És ezt modellezték le. Hova fog kiukadni ez az egész kutatás? Mit lehet erről tudni? Ugye ez a két irány, amit mondtam, ez most jelen pillanatban, ami látszik, egyébként az ausztráliai Queenslandi Egyetemnek a kutatói foglalkoznak ezzel. Hát meglátjuk, nem tudom még, de minden esetre szemmel vagy füllel kísérjük a fejleményeket. Aki érdeklődik, utána nézhet egyébként a közösségi videó megosztókon is, ahol meg lehet nézni, meg lehet hallgatni ezt a robot prüntjögést. Koreai eredetű a japán nyelv. Ezt egy nagyon érdekes kutatás hozta ki eredményül, és azért érdekes számunkra, mert számítógépes modellezéssel hozták ki ezt az eredményt. Ha megengedett, kedves netnyelvész, akkor felolvasom ezt a hírt, az ide vonatkozó részeket, amit az Indexen találtam minap. A japán nyelv eredetét eddig homály fette, számos tudós úgy vélte, hogy a szigetet 12-30 ezer évvel ezelőtt népesítették be, és a modern japán nyelv és a lakosság is a kőkorszaki kultúrából származik. Más szakemberek úgy vélik, hogy a koreai félszigetről érkezők sokkal nagyobb hatással voltak a helyiek fejlődésére, kiszorították az őslakosokat és az általuk beszélt nyelveket. A legutóbbi régészeti és génkutatások ez utóbbi elméletet támasztják alá. A Tokiói Egyetem kutatói a japán nyelv 210 kulcsszavából listát készítettek, és kivetítették a listát 59 különböző dialektusra. A kutatók olyan alapszavakat választottak, mint például a testrészek elnevezése, a számok, a főbb főnevek és névmások. Számítógépes modellezéssel kimutatták, hogy valamennyi úgynevezett japán nyelv egyetlen közös őstől származik, mintegy 2182 évvel ezelőttről, ez az időszak pedig egybeesik a koreai félszigetről elindult hatalmas vándorlási hullámmal. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Rögtön tegyük hozzá, hogy több mint 200 éves eljárás az, amit használtak ebben a nyelvi modellezésben, csak éppen informatikai háttérrel van megtámogatva. És egy másik kiinduló pont, amit rögtön le kell szögezni, hogy a tárgyi néprajznak, a régészetnek, illetve a genetikának a kutatásai, azok tényleges genetikai rokonságot, illetve kultúrában lévő érintkezést tudnak, tehát fizikai érintkezést tudnak kimutatni, és alaptétel az, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy bizonyítja a nyelvi rokonságot is. Erre számtalan ellenpélda is van, hogy genetikailag semmi köze egymáshoz a két népnek, mégis ugyanabból a nyelvből származik az a nyelv, amit ők most beszélnek. Tehát a két dolog párhuzamosan, a nyelvi rokonság és a genetikai rokonság, az párhuzamosan fut egymás mellett. Számítógépes modellezést mondtunk, te meg azt mondod, hogy 200 éves a módszer, ja. Akkor itt mi a szerepe a számítógépnek? Ezeket a módszereket le lehet fordítani rengeteg számításra, amit a gép elvégez? Valahogy így. Alapvetően adatbázisok összehasonlításáról van szó. A nyelv különböző rendszereiben részstruktúráit kell összehasonlítani. Ha veszünk tetszés szerint két nyelvet, és azt akarjuk vizsgálni, hogy e között a két nyelv között van-e érintkezés vagy nincs. Kettő, ha van érintkezés köztük, annak az érintkezésnek milyen a minősége. Valamiféle areális hatás, tehát térbeli area, tehát területi vagy kulturális típusú kapcsolat, ami miatt elkezdett hasonlítani egymáshoz a két nyelv, az egyik a másiknak átadott szavakat, a másik az egyiknek, és így tovább. Vagy pedig netalántán ez a két nyelv egy közös ősből származik. Ez egy nagyon fontos probléma, amit el kell tudni dönteni, és ennek az eldöntésére az egészen jó bizonyítására már több mint 200 éve megvannak az alapvető módszerek az európai tudományban, nyelvtudományban. Bizonyítás? Tehát egyértelműen bizonyítás. Kimutathatóak ezek az összefüggések? Erősen valószínűsíthető. Nem lehet 100%-os törvényeket hozni, hiszen ahhoz, hogy két nyelvnek a rokonságát bizonyítani tudjuk, ahhoz tulajdonképpen a legideálisabb esetben nyelvi adatok kellenének. Na már most nyelvi adatok, hát ugye mióta vannak csak, itt tudom én, 100 éve, 80 éve, 90 éve vannak rögzített hanganyagok, valahogy így, és azoknak is a minősége milyen, meg a nyelvek azóta is változtak, írásos emlékek vannak néhány száz, akár mondjuk 1000 éve néhány nyelvben, nem igazán jellemző nagyon az 1000 évnél régebbi, sokkal régebbi írásbeliség. Persze kivételként vannak más kultúrák is, de akkor is az a probléma áll elő, hogy az írást vissza kell vetíteni az akkoriban beszélt nyelvre, és nem is beszélünk arról, hogy az időszámításunk előtti 1-2 évezredre, több évezredre visszamenőleg a nyelvállapotokról ugye nincsen semmiféle rögzített adatunk, minden csak kikövetkeztetés. Tehát erős valószínűség, kikövetkeztetés egy jelenlegi vagy adatolható nyelvállapotból. És ezeknek a részrendszereknek az összehasonlítását kell végezni bizonyos szabályok szerint. Körülbelül másfél óráig tudnék erről folyamatosan beszélni, ezért nem teszem, de az a lényeg, hogy szignifikáns kapcsolatot kell valahogy kimutatni két nyelvi részrendszer között. Tehát egy bizonyos hang egy szóbeli pozícióban, szó elején, szó közepén vagy szó végén, egy másik nyelvben mindig ugyanolyan, vagy mindig valami más van helyette, de ugyanaz a más van helyette. A helyett van B szó elején. Mindig. Ez valószínűleg nem véletlen. És végig mehetünk így a szókészleten is, a grammatikai rendszeren is, és ezeket kell valamilyen módon összehasonlítani. Erre a korábbi időszakokban hatalmas nagy, európai szintű hatalmas nagy tudósoknak életműve ment rá, hogy néhány nyelvnek, vagy sok nyelvnek a rokonságát erősen valószínűsíteni tudják. Kézi számítógép nélkül. 150 éve, 100 éve, kézi munkával, aprólékosan, adatolva, szótárazva, rengeteg szótárt össze, és írásos anyagokat, meg hangzó anyagokat összevetve, visszakövetkeztetve nyelvállapotokat, és kézzel szépen végignézve egy csomó mindent. Érdekes lenne megnézni, hogy most lehet-e ellenőrizni számítógéppel azokat a régi kézzel elvégzett kutatásokat. Hold biztos, hogy már megtették, tehát ezek teljes mértékben megállják a helyüket, tehát végigment egy több tényleg már 200 éves tudományterületen, 200 éve ellenőrzik, és folyamatosan diskurzus van ezekről az adatokról. Túl sok újdonság azért már a történeti összehasonlító nyelvtudományban, tehát a nyelvek kapcsolatának, a genetikai, tehát a rokonságbeli kapcsolatának a bizonyításában már nem nagyon várható, de apróbb helyi szintű érdekességek eddig kézzel nem bebizonyítható vagy homályos kérdésekre bizony egyértelműbb választ lehet adni. De rögtön itt van egy másik elem is, ami még számítógéppel is, adatbázisok összehasonlításával és szoftveres úton is nagyon nehezen ellenőrizhető, mégpedig az a tényező, hogy a nyelvek folyamatosan változnak. Gondolj csak végig, hogy a nagymamánkkal vagy a nagyapánkkal, ha beszélgetünk, akkor már aki megteheti, ugye, néha nehezen értjük meg egymást. Már hogy van ez 500 éve vagy 1000 évvel ezelőtti nyelvállapotot tekintve? Akik iskolába járnak, azoknak a 19. századi klasszikus magyar irodalomnak a megértése jelentős problémákat okoz. Zrínyi Miklósnak az írásait gyakorlatilag egyáltalán nem értik meg. Az Ómagyar Mária síralommal is már problémáink vannak. Hát az Ómagyar Mária síralmat már a 18. század végén az első magyar történeti összehasonlító grammatikai munkákban példaként mutatták be, hogy itt van az Ómagyar Mária síralom szövege, tessék, kinyomtatták mellékletben, tessék, olvassátok-e, ez magyarul van, és senki nem érti közületek. Írták ezt 1700-as évek végén. Tehát pár száz év alatt már az eredeti állapothoz képest érthetetlenné fejlődik a nyelv. És itt, ebben a kiinduló hírben több ezer éves távlatokról beszélünk. És zárásképpen talán annyit, hogy a történeti összehasonlító nyelvtudománynak ezekkel a tulajdonképpen statisztikai következtetési módszereivel és modellezési módszereivel körülbelül 6000 évre visszamenőleg lehet tudományosan komolyan vehető állításokat tenni. És itt volt több tízezer évre visszamenő régi kultúrákról is van szó. Ezek már csak a tárgyi néprajznak, a régészetnek, meg a különböző kiegészítő nyelvtudományon kívüli tudományterületeknek lehet a kompetenciája. A nyelvállapotról sokkal régebbről nem igazán tudunk tudományosan komolyan vehető adatokat mondani. Bár te nem régész vagy, de azért megkérdezem, hogy ezt a 2182 évvel ezelőttre datált közös indulást, ezt komolyan lehet venni, mármint magát ezt a számot, hogy... Minden további nélkül, hiszen nézzük csak meg... De ennyire, hogy évre pontosan megmondja a kutatás, hogy 2182 évvel ezelőtt indultak el. Ja, hát az a évszámra pontosan erről mindig viták vannak, tehát ezeket én nem pontosítanám ennyire. Ha tárgyaknak az eredetét kell kimutatni, arra nyilván vannak más tudományterületek, de nyelvtudomány szinten ez ilyen egy-két év az egyszerűen nem tétel. Nincs jelentősége. Évtizedek, évszázadok, amíg egy nyelvi változás végig megy. Egyébként maga a nagyságrendje, tehát az a 2000 év körüli, ez nagyjából az időszámításunk környéke, az előtti időszak, hát a nagyobb európai nyelvek, nyelvcsaládoknak időszámításunk előtti, tehát mondjuk az uráli nyelvcsaládnak időszámításunk előtti negyedik évezrednek a vége, tehát ugye fordítva megyünk az időszámításunk előtt, tehát a vége környékéig bizonyítani tudjuk a rokoni kapcsolatokat. Igen, itt valószínű, hogy arról van az, hogy régészeti leletekkel megerősített információkat. Tehát volt egy olyan tólig időszakuk, amire azt lehet mondani, hogy körülbelül ekkortájt alakult ki, és mivel a régészeti leletek alapján tudták, hogy 2182 évvel ezelőtt indult meg a nagykorai bevándorlás, ez a két tényt egymás mellé rendelve több mint valószínűsíti, hogy ez volt az egésznek az eredete. Ezért lehet itt ennyire pontos dátumról beszélni. Egy dolgot akartam kérdezni, azt mondod, hogy ugye több száz év kell ahhoz, hogy a nyelvi változások megvalósuljanak. Ez nem gyorsul fel iszonyan most a 20. meg a 21. században? Dehogy is nem. Hát a nyelvi változások azok nagyon változó tempójúak. Egyrészt általánosakban nem jelenthetjük ki, hogy a nyelvi változásokhoz 100 év kell, mert a nyelvnek sok szintje van, hangtan, morfológia, grammatika, szószerkezetten, szókészleten, stb. Minden területen változik a nyelv. És a külső viszonyokra való reagálás ma nagyon felgyorsul, hiszen globális a világ, a globális kommunikáció, tehát a nyelvek közötti érintkezés az alapja, a kohója a nyelvi változásoknak. Mivel most mindenki mindenkivel kommunikál, közös nyelvek alakulnak ki, az angolnak különböző változatai, amelyek beépülnek mindenféle anyanyelvbe, de igen, egyértelműen mondhatjuk, hogy a nyelvi változásoknak egy része, különösen a szókészlettani változások nagyon felgyorsultak, de a grammatikai, tehát a nyelvtani rendszernek a változásai, amiről egyébként az indító hírünk sem szól, tehát nyilván nem lehet egy hírbe mindent beleírni, azok nagyon lassan változnak. Azok nagyon lassan, és ezek igazán döntőek a nyelvi rokonság bizonyításánál. Tehát, hogyha a koreai és a japán között a grammatikai rendszert illetően olyan döntő jelentőségű és olyan nagy arányú, közös eredetre visszavezethető eljárásokat, kifejezési módokat találtak, amelyek még nagy számú alapszókincs összevetéssel és hangtani változások összevetésével is megtámogatható, akkor ebből nagyon erősen valószínűsíthető bizonyíték jöhet ki. A múlt héten beszélgettünk a Skype felvásárlásáról, és Pányik Balázs akkor előrejelezte nekünk, hogy egy PC-tippet is fogunk adni ehhez a beszélgető szoftverhez, amihez mondjuk el azok számára, akik nem használják a Skype-ot, hogy lehet rajta csetelni is, meg lehet hangos beszélgetést is folytatni, sőt videócsetelni is. Így van, sőt a Skype ebben a tekintetben abszolút élvonalbeli, sőt talán vezető is a maga nemében, ugyanis olyan kiváló hangátviteli protokollal és hangkezeléssel rendelkezik, ami képes abszolút megőrizni azt a hangminőséget, amit ő bemenetként megkap, és azt visszaadni a kapcsolatban a másik oldalon. Ez azért nagyon fontos, mert ugye itt, hogyha technikai oldalról vizsgáljuk ezt a dolgot, akkor valamilyen hangot nagyon gyorsan digitalizálni kell, és azt a digitalizált információt valahogy át kell juttatni a túloldalra, és attól függően, hogy milyen sávszélesség áll a rendelkezésedre, hogyha kicsi, akkor nyilván szakadozhat, elromolhat. Tehát ismerjük a régi telefonos viszonyokat, hogy milyenek voltak, amikor borzasztó rossz volt a telefonvonal. Egy kicsit más a helyzet nyilván a Skype-nál, hiszen itt már digitálisan mennek az információk, de akkor is. És a neten ráadásul. Elég sok minden befolyásolhatja azt, hogy hallod-e a túloldalat vagy sem. És a Skype ebben ezt nagyon korán kezdte el csinálni, ezzel foglalkozni, gyakorlatilag az első között volt, akik ilyen hangátvitellel foglalkoztak, és profik. Tehát tényleg nagyon magas. Ezért is rettegtek már a kezdetek óta a távközlési cégek ettől a megoldástól. Így van, és ezért is, ahogy az András a múlt héten elmondta, tényező a Skype a távközlési piacon, tehát megvalósította azt a szolgáltatást, hogy rendesen fel tudunk hívni vele előre befizetett pénzért vonalas vagy mobil számokat a világ bármelyik pontján, és sokkal jobb perccel tudunk beszélni ezekkel a telefonszámokkal. Például önjelölt rádiósok, akik mondjuk a neten podcastot akarnak indítani, vagy az online rádiójukba akarnak készíteni beszélgetést, Skype-on keresztül ezt megoldhatják. Ez döbbenet volt egyébként számomra, mert én ezt azért annak ellenére tudtam, hogy a Skype-ben élvonalbeli a hangátvitelben, meg nagyon sokan használják arra, hogy beszélgessenek, vagy videóbeszélgessenek egymással. Azért az nem volt meg nekem ez az információ, hogy podcastok készítésére is használják. És kiderült, hogy profi podcast stúdiók, akik tényleg arra szakosodtak, hogy akár napi több podcastot is kitélnek az internetre. Mondok egy ilyet, a 5x5.tv, 5x5.tv című címen meg lehet találni egy döbbeltesen profi csapatnak a podcastjait. Ők gyakorlatilag úgy veszik föl ezeket a podcastokat, hogy minden egyes résztvevő egy adott beszélgetésben, akár lehetnek többen is, azoknak egy-egy Skype rögzíti a szövegét, és ezeket külön számítógépek rögzítik az adott Skype csatornán bejövő hangokat, és aztán ezeket keverik össze, és csinálnak belőle egy tényleges MP3-as hanganyagot a végére. Hasonlóképpen képzeljük el, mint egy telefont bekapcsoló rádióműsort? Úgy szólal meg? Nem, sokkal jobb minőségben. Tehát ez benne a döbbenet, hogy majdnem de olyan, formailag, vagy hogy mondjam, a műsor igen, szempontjából. Igen, abszolút. Az érdekessége egyébként ennek a csapatnak, hogy a működését lehet követni gyakorlatilag, mert hogy az ember, aki az egészet közvetíti, tehát úgy kell elkezdeni mondjuk, mint egy ilyen körkapcsolásos sportközvetítés, vagy valami hasonló, tehát ül egy ember egy keverőpult előtt, meg egy számítógép előtt, és egyrészt akár videón is be tudja adni az éppen beszélőt, mert a videókapcsolat is megvan közöttük, és a számítógépébe bejövő, illetve a keverőpultjába bejövő hanganyag, az pedig különböző kicsi Apple gépeken rögzítődik külön-külön hangsávonként, és aztán azt később összekeverik, és ebből csinálok MP3-ot. Ezt minden Skype felhasználó használhatja? Gyakorlatilag igen, tehát ez elvileg nincsen ebben semmi különleges. Tehát, hogyha én veszek magamnak 5 számítógépet, és azon az 5 számítógépen futtatok 5 különböző Skype fiokot, vagy belépek ezzel 5 különböző Skype fiokkal, akkor mind az 5-ön tudok beszélni 5 különböző emberrel, és ezt akár mind rögzíthetem is. De hogyha mondjuk leegyszerűsítjük, és egyetlen gépen akarok rögzíteni egy beszélgetést, arra is lehetőségem van? Igen, és akkor erre vonatkozik gyakorlatilag a PC tippünk. Nagyon sok ilyen szoftver van, az a döbbenet egyébként, hogy a Skype-ot fejlesztő cég úgy fejlesztette ki a programot, hogy hozzá lehet férni a Skype által fölvett hanganyaghoz, vagy akár az elküldött hanganyaghoz is. Tehát amit én beszélek bele a saját mikrofonomba, azt is tudom rögzíteni a saját gépemen. És sok ilyen program van. Hiszen az egy digitális jelfolyam, ami már digitalizálódott. Igen, így van, tehát ami a programban már benne van, az már a digitális jelfolyam, és azt akár ki is lehet nyerni a programból. És mondom, sok ilyen program van, de mind fizetős. És ez a pici program, amit úgy jönnek, hogy CallGraph, CallGraph, ez viszont teljesen ingyenes. Hívás grafikája. Hát igen, jó is nem tudja, hogy grafikon készül hogy miért így hívják, de gyakorlatilag egy végtelen egyszerű programról van szó, amit föltelepítesz, belül valahova a gépedre nem is kell igazán foglalkozni. Az a lényeg, hogy amikor föl szeretnél venni egy ilyen beszélgetést, akkor őt is el kell indítani a Skype-on kívül. És ahhoz, hogy hozzáférni a Skype hanganyagához, ott a Skype-nak a beállításai között engedélyezni kell, ez a valahol a eszközök beállításokra megjelenő panelen valahol egy eldugott részen van. És hogyha ezt engedélyezted, akkor gyakorlatilag létrejön a két program között a kapcsolat, és onnantól kezdve ő már automatikusan tudja fölvenni a hanganyagot. Egyszerű, mint a faék. De tényleg egyszerű, tehát hogyha ezt egyszer megcsinálod, akkor onnantól kezdve nincsen gond, sőt annyira egyszerű, hogy nem is kell vele foglalkozni, mert ha mind a ketten ott ülnek lenne a Windowsnak a sarkában, akkor abban a pillanatban, hogy te fölveszel egy Skype hívást, tehát valaki hív téged a Skype-on, vagy te indítasz egy hívást, abban a pillanatban elindul, és gyakorlatilag, mint hogyha egy üzenetrögzítő volna így veszi fel a dolgokat, automatikusan ment is, be tudod állítani, hogy milyen formátumban tudsz menteni rögtön MP3-ba, hogyha nem annyira érdekes, de mondjuk a podcastot csinálsz, akkor tipikusan nem MP3-ba érdemes menteni, hanem tömörítetlen WAV-ba. Hogy lehessen szerkeszteni. Utána könnyen lehessen szerkeszteni, így van. És utána átkonvertáljuk és feltesszük a netre a podcastunkra. Így van, pontosan. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3-ban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.